أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد İnşallah irdelemeye çalışacağımız Risale'nin adı Fadail'il Kur'an. Fadail, Arapça fazilet kelimesinin cemeği olan, çoğulu olan bir kelime. Kur'an'a dair faziletler demek. Kitap, Arapça ketebe kökünden gelen bir kelime. Ketebe aslında Arapça'da yazmak manasına gelir şu andaki insanların kullandığı mana. Ama daha önceleri Araplar ketebeyi bir araya toplamak manasında kullanmışlar. O yüzden aynı kökten türeyen ketaib kelimesini bugün şey olarak kullanıyorlar. Ordunun ufak birlikleri var ya toplanmış. Mesela ketaibil kassem diyorlar. Kassam tukayları mesela. Orada ketaib kelimesini kullanıyorlar Araplar. Yani bir araya getirmek, toplamak, cem etmek demek. Yani Kur'an'ın faziletine dair ne varsa bu kitapta toplanmış ve bu yüzden Fadail-i Kur'an denmiş. Tabi bu diğer ilim dalları gibi, usulü fıkıh gibi, usulü hadis gibi veya benzeri diğer alet ilimleri gibi bir ayrı ilim dalıdır. Bu ilim dalında da ilk eseri usulü fıkıhta olduğu gibi İmam Şafii yazmıştır. Kur'an'ın faziletine dair ilk tasnifi yapan, ilk Risale kaleme alan, kitap kaleme alan İmam Şafii Rahimeullah'tır. Allah ondan razı olsun. Bizim bu irdeleyeceğimiz Risale'nin yazarı ise Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimeullah. Allah kendisini Firdevs cennetinde ağırlasın. Şeyh birçok meselede tasnif yapmış. Birçok meselede yazıtları var. Her kim Muhammed bin Abdülvahhab Rahimeullah'ın yazıtlarına bakarsa, risalelerine, kitaplarına bakarsa görecektir ki Muhammed İbni Abdülvahhab tasniflerinin de falanın filanın sözleriyle risalelerini ve kitaplarını doldurmamıştır. Ya Allah'ın sözü, ya Resulünün sözü, ya da seleften bir nakil, gerekiyorsa beraberinde ilim ehlinden birinin sözü, o da çok lazım olmadıkça ilim ehlinin sözünü dahi kullanmamıştır. Onun yazdığı bütün tasniflere baktığınız zaman hep metinlerdir. Başkaları onları şerh etmiştir. Yani çünkü öyle bir eser hazırlıyor ki cevamül kelim. Az kelimeyle çok şey anlatıyor. O yüzden ayet hadis koymuş. Ayet hadis koymuş ama içerisinde fıkıh bilen insan için derya var, deniz var. Ona dalmak gerekiyor. Dalan insan da orada nelerin irade edildiğini ve kastedildiğini çok daha iyi idrak ediyor. Bu yüzden Allah kendisine rahmet etsin. Bu risalede de aynı usulünü devam ettirmiş. Allah dedi, Resulü dedi. Onun haricinde ilim ehlinin sözünü bu risalede hiç kullanmadı desek yeridir. Zaten kendi sözlerini de sarf etmemiş. Öyle bir usulü de yok kendisinin. Dolayısıyla inşallah dersimizin içeriği ayet ve hadislerin fıkhı ve tefsiri üzerinde olacak inşallah. Gene bu risalede Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab'ın başka bize gösterdiği ve öğrettiği meselelerden bir tanesi de gene kitabesine orijinal nuskada olduğu gibi besmele ile başlamasıdır. Her ne kadar hasen bir hadis de olsa besmelesiz başlanmış iş kesiktir diye bir hadis var. O yüzden bütün risalelerine, bütün yazıtlarına, bütün çalışmalarına Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyor ki Allah'ın kitabı da besmele ile başlıyor. Hatırlayacak olursanız Neml suresinde Süleyman aleyhisselam Belkıs'a mektup gönderiyor. Belkıs da yanındaki büyüklerini toplayıp, kavmin önde gelenlerini toplayıp diyor ki bana bir kitabe ulaştı. İnnehu min Süleyman, Süleyman'dan geldi bana. Ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Ve bu şekilde başlıyor diyor. Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Bu bütün peygamberlerin sünnetine tabi olmaktır. O yüzden Müslüman hiçbir işi yok ki onda besmele ihmal etmiş olsun. Kesinlikle o işte hayır olmaz. Gerek ilim talebi, gerek hıfz, işte gerek dünyevi işleriniz, sadece uhrevi anlamda düşünmeyin. Her birinde besmeleyi terk eder iseniz Allah subhanahu wa ta'ala o işteki bereketi yok eder. O yüzden Müslümanlar özellikle mesela yemekte, sofraya oturulduğunda yemeğe başlarken bazen sesli bir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah derler. Sebebi nedir? Yanındakini hatırlatmaktır. Belki o unutmuştur. Sizin böyle açıktan zikir yapmanız ona da bir ibret olur. O yüzden her işe başlarken açıktan lazım oldukça, özellikle kalabalık yerlerde besmele çekmek, insanları hayra teşvik etmenin bir yolu olacaktır inşallah. Normalde başka kitaplarda her zaman mukaddime vardır. İbn-i Teymiye'nin İbn-i Kayyım'ın eserlerine baktığınız zaman, İbn-i Kudame'nin yazdığı Koca Muhni Fıkıh kitabına baktığınız zaman her birinde bir mukaddime var. Ne yaparlar mukaddimede? Şunun için yazdık, bunun için yazdık, içinde şu şu meseleler anlatılıyor. İşte böyle bir risalenin hazırlanmasının sebebi şudur veya budur gibi mukaddimeler bütün alimlerin usulü ve edebindendir. Ama Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimullah bu risalesinde ve genel diğer bütün tasniflerinde mukaddimeden sakınmış. Kendisi mukaddime yapmamış. Bunun illeti veya hikmeti ne olur? Kendisinden çok açık bir şekilde bunun illetini ve hikmetini anlatan biri bir söz naklolunmamış bugüne kadar. Allahu alem, belki ihtimaldir ki lafı kelamı çok uzatıp insanları sıkmak, insanları haktan uzaklaştırmak istememiştir. Sadece kısa ve öz bir şekilde ayet ve hadisi ortaya koyarak risalelerini küçük çaplarla büyük şeyler ihtiva eden eserler haline getirmeye çalışmıştır. Allah'ın kitabına baktığımız zaman Allah'ın kitabı birçok şeyi tekrar eder defalarca. Bakıldığı zaman kısa ve öz metinlerdir ama içerisinde saatlerce, yıllarca konuşulacak fıkıhlar, bilgiler saklıdır. Belki bu konuda Rahman'ın bundan razı olacağına inanaraktan böyle bir şey yapmış olabilir. Allah en doğrusunu bilendir. Başlık açmış. Bab fazailet tilavetil Kur'an ve taallumuhu ve ta'limihi. Kur'an okumanın fazileti, onu öğretmenin fazileti, onu öğrenmenin fazileti. Üç şey. Bunun ayet ve hadislerle şimdi izahını yapacak. Burada bu bapta ilk getirdiği ayet Allah subhanahu ve teala'nın şu sözüdür. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Bu ayettir. Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle üstün kılmıştır. Allah insanlar arasından Müslümanları kafirlere üstün kılmıştır. İslam'ı vermekle, onlara hidayet etmekle, onları cennetle nimetlendirmekle, kendine iman eden kullar gibi ayrı bir vasıf ile vasıflandırıp kendine seçmesiyle Allah Azze ve Celle Müslümanları bütün kafirlere faziletli ve üstün kılmıştır. O ayette de ifade edildiği gibi iman edenler arasından da kendilerine ilim verilen insanları da o Müslümanlar arasında faziletli kılmıştır Allah Subhanahu Teala. Bu ilim verilenler ilmi nereden alırlar? İlmin iki tane kaynağı vardır. Bir Kur'an ve sünnet. Aslında tek bir kaynağı var. Vahidir ilmin kaynağı. Başka ilim, ilim değildir. Mesela modern ilme baktığınız zaman deney ve gözleme dayandıkları için çoğu zaman önce kanun dedikleri, kesin bilgi dedikleri şeyleri yıllar sonra yalanladıklarını görebilirsiniz. Hata etmişiz diyebilirler. Niye? Çünkü ilmin kaynağı yakın olan, her şeyi ihata eden bir kaynaktan gelmiyor. Aciz, noksan insanlar ilmin kaynağı. Biz böyle gözlemledik, bu bilgidir diyorlar. Halbuki alimlerin Rabbi Allah subhanahu ve teala'nın bize gönderdiği vahiy, bizim için, Müslüman için bilginin ve ilmin tek kaynağıdır. Diğer geri kalan bütün ilimler alınabilir, atılabilir. Mesela güneşin her gün doğuyor olması, bu bir bilgidir. Kur'an gerçi bunu ortaya koymaktadır. İşte onlar kullu yecri li ecelin musamma, her biri kendine takdir edilmiş vakte kadar belli bir yörüngede akıp giderler diyor ayette. Tamam. Bu ayet var. Bu ayet olmasaydı biz her gün güneşin doğduğunu gördüğümüz için yıllardır, yüzyıllardır insanoğlu bu bilgiyi yalanlamadığı için, tecrübe ve gözlemle sabit olduğu için diyecektik ki, güneş her gün doğar, her gün gün başlar. Bu bilgi bizim için ne olacak? Kesin olacaktı artık. Vahyin dışında, zaten vahyin bilgileri kesindir, Kur'an ve sünnetin bilgileri. Onun haricinde vahyin dışında da bu gözlemle sabit olan bilgi bizde artık itikat olacaktı. Bir şeyin bir insanda itikat olabilmesi için önce o insanın o işin ilmini talep etmesi ve sonra da o ilme hiçbir şekilde şekkin ve şüphenin musallat olmaması gerekir. Yani bugün mesela nice insan var, bazı şeylere itikat ettiklerini söylüyorlar ya. Adama soru soruyorsun, adamın o itikat ettiğini iddia ettiği şey hakkında hiçbir bilgisi yok. İlmi olmayan bir şeyde insan itikat etmesi şer'an mümkün değildir. İnsan bir şeyin ilmini alır, ondan sonra o ilim onda kesinlik kazanınca itikat olur. O yüzden Kur'an ilmin ve ilmin kaynağıdır, bilimin kaynağıdır. Bizim için oradan gelen bilgiler kesin ve mutlaktır. Allah'ın bu ayette kastettiği, irade ettiği ilim ehli de Allah'ın kitabını ezberleyen, ezberleten, fıkh eden, fıkh ettiren, amel eden, amel ettiren insanlardır. Şimdi birazdan zaten onların kim olduğunun tafsilatı da diğer ayette gelecek inşallah. Bu Mücadele Suresi 11. ayet. Şeyh'in bu bapta getirdiği ilk sözü bu zaten. Başka kendine ait bir söz yok. Sadece başlık açmış. Kur'an okumanın fazileti, öğretmenin fazileti, öğrenmenin fazileti. Diğer ayet, ikinci getirdiği ayet. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ Allah hiçbir hiçbir beşere diyor, kitap, hüküm ve hikmet vermesin ki. Kitap, ilmin kaynağıdır. Hikmet, peygamberlere verilen sünnetlerdir. Allah Resulüne verildiği gibi. Zaten başka ayetlerdeki hikmeti de İmam Şafii ne diye yorumluyor? Sünnet olarak yorumluyor. Hüküm ve nübüvvet, peygamberlik beraberinde verilmiş. Bu üç şey peygamberlere ait olan şey. İnsanlar kitabın ilmini alabilirler. Çünkü peygamberin bıraktığı bir mirastır onlara. Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? İnnel ulema varasatul enbiya. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Kim onların bıraktığını emanet alırsa şüphesiz ilimden büyük bir pay almıştır. Nasip almıştır. Hayırdan büyük bir nasip almıştır diyor. Dolayısıyla kitap, insan o kitabı alabilir. Vel hükme, hikmet kelimesinin köküdür. Hikmet kelimesindendir. Hüküm, insan o kitabı talim edince diyecek ki Allah'ın hükmü budur, Resulünün hükmü budur, hükmü iblas edecek. Hikmet ise herkese verilmez. Allah bunu kullarından dilediğine verir, Müslümanlar arasında da. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona hayırdan büyük bir şey verilmiştir diyor ayette. Bu da herkesin elde edebileceği bir şey değil, Allah'ın dilediğine verdiği bir şey. Ama kitabı talim etmek herkesin elde edebileceği bir şeydir. Talim etmek, öğrenmek herkesin elde edebileceği bir şeydir. Ama hikmet öyle değildir. Hikmet Allah'ın kullarından dilediğine verdiği bir şeydir. Allah subhanahu ve teala bununla Müslüman kullar arasından bir kısmını bir kısmına faziletli kılar. Aynı şekilde nübüvvet de böyledir. Nübüvveti de insan kendi elde edemez. Peygamberliği kimse isteyince kendisine verilmez. Allah kullarından peygamberliği dilediği kullarına verir. Bu da Allah'ın gene bir faziletidir. İnnel fadle biyedillahi yu'tihi men yeşâ. Fazilet Allah'ın elindedir. Allah da onu dilediğine verir. Dolayısıyla bakıldığı zaman bir tek kitap burada kalıyor. Bu üç ayette zikredilen şeyden bir tanesi var. O da kitap. Kitabın ilmi, onu okumak, onu talim etmek, talim ettirmek. O yüzden bu bapta bu ayeti getiriyor Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab. Peki Kur'an'ı okumak, talim etmek ve talim ettirmek nedir? Birincisi, herkesin bildiği üzere Kur'an'ı hıfz etmektir, ezberlemektir. Zaten bu risalede birçok fazileti anlatılacak Kur'an'ı ezberlemenin. İleride gelecek inşallah. Peki nasıl bir hıfz? Yani bunu biz hep diyoruz ya, namazı selefin kıldığı gibi kılmak, orucu selefi salihinin yaptığı gibi, bize naklettikleri gibi tutmak, bütün ibadetleri selefin yolunda, peygamberin selefe öğrettiği şekilde yapmak etmek, hep bunu söylüyoruz. Peki, selefi salihin hıfzı nasıl yapıyorlardı? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu, sahih rivayete göre Bakara suresini 7 senede ezberlemiştir. Sahih rivayete göre Ömer radıyallahu anhu 7 senede hıfz etmiştir. 7 sene Bakara suresinin sayfa sayısına bakıldığı zaman 2,5 cüzdür. Takriben 60-70 sayfa en fazla. Şu an tam sayfa olarak hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Ama Bakara suresi 300'ü aşmaz. 300 olsa 20'şer sayfadan 60 sayfa yapar. 300'ü olsa 20'şer sayfadan 60 sayfa yapar. 60 sayfayı 7 senede talim etmişler. Çünkü selefin hıfz ezberlemekten anladığı şey, irade edilen manayı talim etmeden, Allah'ın irade ettiği şeyleri anlamadan ve idrak etmeden kuru kuruya bugünkü insanların yaptığı gibi bir ezber değildi. Sonradan gelen halef birçok meselede selefe muhalefet ettiği gibi Kur'an'ı ezberlemek ve talim etmek noktasında da selef-i salihine muhalefet ettiler. Mesela Ebu Abdurrahman es-Sülemi diyor ki, sahih bir rivayette gene, biz diyor 10 ayetten fazla ezberlemezdik. O 10 ayeti ezberledikten sonra onlarla amel ederdik. Onu talim ettikten sonra amel eder, hikmetleri öğrenirdik diyor. İşte selef-i salihin ezberi böyle yapıyorlardı. Yani 10 ayet, onun ahkamı, işte fıkı, o ayetten çıkarılan hükümler, müçtehitlerin ihtilafları, istinbatları, kim neyi nereye delil getirmiş, işte bu ayet nerede inmiş, ne hakkında inmiş, bu ayette Allah kimleri kastetmiş? O ayetlerde mütemekkin olmadıkça yeni bir 10 ayet daha ezberlemezlermiş. Bu neyi gerektirmiş beraberinde? Bu beraberinde ilmin ve amelin cem edilmesini getirmiş. Öyle olmadığı zaman ne olacak? İlim olacak, amel olmayacak. Manalardaki irade edilen şeyler ortaya çıkmazsa, anlaşılmazsa, fıkh edilmezse, amel edilmeye çalışmazsa, o zaman ilimle amelin arası ayrılır. Bu da helakın ta kendisidir. Allah ne demişti Fatiha suresinde, bize neyi öğretmişti duada? اِهْدِنَا الصِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاتَ الَّذ۪ينَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Gazaplandıklarının yoluna değil. Kimdi gazaplanılanlar? Müfessirlerin icmasıyla Yahudiler. وَلَدَّالِّينَ Amin. Sapmışların yoluna da değil. Onlar da müfessirlerin icmasıyla Hristiyanlar. Çünkü Hristiyanlar ilmi almadılar, amel ettiler. Cehaletle amel ettikleri için helak oldular. Yahudiler de ilmi aldılar, o ilimle amel etmediler. Onlar da bu yüzden kendilerine gazap edilenler oldular. Eğer bizler de müteahhirinin, sonradan gelen bugünkü haleflerin yaptığı gibi, selefe muhalefet eden insanların yaptığı gibi ilmi bir anda almaya çalışırsak, ki bugün maalesef nice gençler, nice insanlar, nice yaşlı başlı insanlar Allah'ı razı etmek adına kendilerince öyle iddia ediyorlar. İlim talep etmek istiyorlar. Hele başka teknolojik imkanların artması, kitapların çok fazla neşrediliyor olması, bunların herkesin eline geçiyor olması sebebiyle nice insanlar ne yapmaya başladılar? İlmi bir anda talep edip bir anda her şeye vakıf olmaya çalıştılar. Bu da başta da ifade ettiğimiz gibi selefe muhalefet olduğu için beraberinde bidatları, yanlış hatalı görüşleri, selefin yoluna bazı noktalarda muhalefeti ortaya çıkardı. Yani Ömer'in yaptığı gibi 7 sene sabredebilirse bir insan ilimde, sadece Bakara suresinin tefsirini konuşuyorum, Allah onu dinde fakih kılar. Ve icma vardır ki, İbn-i Teymi Akidet Vasıtiye de naklediyor, Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en alimidir. Niye en alimler böyle ilim talep etmişler? 7 senede 60 sayfanın tefsiriyle beraber hıfzını yapmışlar. Öyleyse asıl olan, esas olan ezberde Kur'an'ı talim etmekte ezberi çoğaltmak değil, fıkhı çoğaltmaktır. Fıkh ederken de metni ezberlemektir. Tabi başka bir tefrit daha çıkıyor bugün. Fıkh ediliyor, ezber yapılmıyor. Bu da musibet. Yani ezber yapılıp fıkhın terk edilmesi nasıl musibetse, fıkhın yapılıp ezberin terk edilmesi de bir musibettir. O yüzden Müslümanın fıkıhla beraber hıfzı, ezberi bir araya cem etmesi lazım ki selefin katında irade edilen Kur'an'ı ezberlemek hasıl olabilsin, gerçekleşebilsin. Mesela Abdurrahman es-Selef es-Sülemi sözünün devamında diyor ki, bak özür dilerim, Enes'ten geliyor bu rivayet. Diyor ki, Bakara suresini ezberleyen bizim yanımızda büyük bir yere sahipti dedi, diyor Enes için. Yani sahabenin yanında bir adam Bakara suresini ezberledi dendi mi, o adam yani alim yani. O artık kadı olabilir bir yere. Artık bir yere şey olabilir, vali olabilir atandığı takdirde. Niye? Çünkü onlardan kimse bizim bugünkü vasfettiğimiz şekilde bir ilim talep etmiyordular. Onlar hıfzın ne olduğunu bildikleri için, böyle hıfz yaptıkları için Bakara'yı ezberledi falan adam deyince he diyorlardı. Demek ki bu adam ilimde mesafe kat etmiş. Ama bugün bana deseler ki şu adam hafız, ben diyorum onu geçin, ne kadar fıkhı var. Hafız ama hiçbir şey bilmiyor. Çocukken anne babası ona 5 sene, 6 sene, 10 sene vermiş bir tane yatılı kursa, bugün Türklerin yaptığı gibi, zaten ne bidat çıkıyorsa Türklerden çıkıyor. Vermiş 10 sene kursa, orada ezberletmiş, ezberletmiş, ezberletmiş. Netice itibariyle ne olmuş? Kitap yüklü eşek olmuş. Taşıdığı şeyin farkında değil. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih rivayet edilir. Ümmetimin münafıkları hafız çocuklarıdır. Normalde selefin yaptığı gibi bir hıfz olsaydı o hafızların hıfzı, münafık değil alim olmaları lazımdı. Çünkü sahabe Bakara suresini hıfz eden bir adam için ne diyor? Biz derdik ki bu adam bizim yanımızda büyük bir yere sahip yani. Demek ki o münafık olan çocuklar ne yapmıyorlar? Fıkh etmeden hıfz ediyorlar. Bu da bırakın ilmi, salih ameli, imanı yeşertmesini, insanda nifakı yeşertiyor. O yüzden bugün nice insan var, baktığınızda, etrafınızda, çevrenizde ilim okuyorlar, okudukça münafıklaşıyorlar. Okudukça insanlar arasında nifak atıyorlar. Okudukça insanları saptırmaya çalışıyorlar. Sebebi fıkh edilmeden ezberlenilen bir ilim. Böyle bir ilim talebi de kesinlikle ve kesinlikle dersin başından beri ifade ettiğim gibi caiz değil. O yüzden çocuk sahibi babalar çocuklarının yetişmesi noktasında acele etmemeliler. O Müslümanlar. İbrahim et-Temimi'nin sözünü hiç kimse unutmamalı. Kim ilmi bir anda alırsa aldığı gibi bir anda kaybeder diyor. O yüzden ilim ağır ağır, bu ağırlık ameli terk etmek, okunması gereken asıl şeyleri okumamak demek değil. Bu ifade ettiğimiz şekilde bir ayet ezberliyorken onun fıkhını, onun işte tafsilatını, onun nasıl amel edilmesi gerektiğini talim etmeden ezber yapmamak demektir. Mesela hani bu kitabın faziletlerinden başka bir tanesini Resulullah şöyle, başka bir hadiste şöyle ifade ediyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki hadiste, Allah diyor bu Kur'an'la nice kavimleri yüceltecektir, nice kavimleri de alçaltacaktır diyor. Allah nice kavimleri bu kitapla yüceltecektir, yükseltecektir. Kim? Bunu hıfz eden, bunu talim eden, talim ettiren, amel eden. Şimdi ayeti devam edeceğim. Şeyh Muhammed bitirmedi çünkü ayetten nakli. Şimdi burası bu bahsettiğim yere gelecek. Ayette Allah devam ediyor. Sınma. Sonra Allah birine kitap verdi, hikmet verdi, nübüvvet verdi, peygamberlik verdi. ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Mümkün değildir ki öyle bir adam desin ki Allah'tan başka bana kullar olun. Şimdi ayetin ilk okunduğu zaman akılda uyanan zahir manası nedir? Yani bir insan kendisine peygamberlik verildikten sonra ben ilahım gelin bana ibadet edin demez. Midir acaba? Yoksa başka ayetlerde ifade edildiği gibi ehli kitabın kınandığı bir haslet vardı. وَاِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمْ. Onlar alimlerini ve abidlerini Allah'tan başka ve İsa Mesih'i Rabler edindiler Allah'tan başka. Bu Rab edinilen din adamları kendileri için ilahlık iddiaları var mıydı? Hiçbirisinin yoktu. Kitap hikmet olmayınca insan ne yapar davet ettiğiyle? Aslında kendine kulluğa çağırır çoğu zaman. Yani bugün dalalet ve sapıklık imamlarının yaptığı gibi. Mesela bu meşhurlardan birçokları var. İşte Fethullah Gülen vesaire benzeri diğer sapık insanlar piyasada davet eden insanları arkasına takmış kişiler. Bunların hiçbiri kendi nefisleri için ilahlık iddia etmezler. Ama kitabın ve hikmetin yoksunu oldukları için insanları davet ettikleri şey ne olur? Kendilerine kulluk olur. Allah diyor ki hiçbir kişi yoktur ki Allah ona kitap versin, ilim yani, hikmet versin. Bazılarına da nübüvvet verir o verdikleri arasında. Sonra da desin ki insanlara bana ibadet edin. Aksine ne yapar? Kendini ibadetten sakındırır. Tıpkı Mesih'in yaptığı gibi. وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلُ اُعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Dedi ki ey İsrailoğulları, benim ve sizin Rabbinize ibadet edin. اِنَّهُ مَا يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Kim Allah şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. İsa böyle söyledi. Nice salihler de var, kendileriyle Allah'a ortak koşulduğu için geri gelmiş kavimlerini terk etmişler. Geri gelmiş yaptıkları işi terk etmişler. Mesela kral çocuk hadisindeki çocuk gibi. Çocuk rukye ile, ki rukye ıstılahi tanımı olarak, şer'i tanımı olarak dua ile Allah'tan şifa talep etmektir. Çocuk rukye ile bir dünya insanı iyileştiriyor. Mesela kör adam görmeye başlıyor. Rukye ile yapıyor bunu. İnsanlar şifayı ondan beklemeye başlayınca bunun adı şirk oluyor. Çocuk diyor ki ben size zarar ve fayda veremem. Ben şafi değilim. Şafi Allah'tır. Ben dua ederim. Allah duama icabet ederse şifa veren odur diyor. Kendine ibadetten sakındırıyor. Nice Rabbani insanlar da var. Aynı şekilde insanları sıkıntılardan kurtarıp onlara tevhidi, Allah'ı, Allah'ın dinini arz etmeye çalışırlar. Aynı insanlar da kendileriyle Allah'a ortak koşulduğunu görünce amellerini terk ederler. Artık insanlar bizimle Allah'a ortak koşuyorlar deyip o işi bırakırlar. İşte bunların her biri, bu anlattığımız her biri ortaya koyuyor ki insan ilmi ve hikmeti cem ederse kendine ibadete çağırmaz, Allah ibadete çağırır. Mefhumul muhalefe. İnsan bu ikisini cem etmezse gene çağırıcıdır. İnsan her zaman çağırıcıdır. O zaman kendine ibadete çağırır insanları. O yüzden biz Müslümanların kesinlikle ve kesinlikle Kur'an'ın talimini, ki talimin keyfiyetini anlatıyoruz dersin başından beri. 20 dakikadır, 25 dakikadır. Dersin başından beri anlattığımız bu şeyle, bu şekilde Kur'an talim edilir ve insanlar davet edilirse inşallah o zaman Allah kula davet edilmiş olur. Şimdi önemli yer geliyor. Ayet devam ediyor. Bakın Şeyh Muhammed şu anda tek kelime sarf etmedi. Sadece Allah'ın iki tane sözünü nakletti ama içerisindeki fıkhın derinliğine bakın. Velakin, ancak onlar derler ki, şimdi Allah bir insana ilim vermiş, kitap vermiş, hikmet vermiş, işte nübüvvet vermiş, peygamber veya peygamberin haricinde kendine ilim ve hikmet verilen bir Rabbani alim. Velakin derler ki kunu rabbaniyin, Rabbaniler olun. Rabbaniler. Nasıl Rabbani olacağız? Ayet devam ediyor. Bime, şundan olun. Kuntum tuallimunel kitabe ve bime kuntum tedrusun. Talim ettiğiniz dersini yaptığınız, anlattığınız o kitapla Rabbaniler onu. Yani kitabı talim edeceksin, tedris edeceksin, dırasa yani eğitim yapacaksın. İngilizcenin eğitimini aldığı gibi bugün insanların. İhtiyaçları olan bilgisayar programlarının, Photoshop ve benzeri AutoCAD gibi programların tedrisini aldıkları gibi. O işte nasıl ehilleşiyorlar? O işin eğitimini alarak ehilleşiyorlar. Rabbani olmak, ehliyet sahibi olmak demek. Ehliyet ise neyle geliyor? Bima kuntum tuallimunel kitabe. Kitabı talim ettiği ve bima kuntum tedrusun. Kitabı aynı şekilde öğrettiği. Hem öğrendiği hem öğrettiği. Tedrisi bırakmadı. Ölene kadar zaten bitmez bu tedris. Yani bizim hocalar anlatıyordular. Suriye'de bir hocadan ders alıyorduk diyor. Adamın göz kapakları kapanmış. Derileri o kadar sarkmış yaşlılıktan yani. Adamı tekerlekli sandalyede camide derse getiriyorlar. Ya diyorlar 95 yaşına gelmişsin. Bu kadar sende zaten ders anlatıyorsun. Git evinde yat aşağı. Ben diyor o zaman ölürüm diyor yani. Geliyor orada ders dinliyor. 95 yaşında adam yani. Birçoğundan çok daha iyi biliyor. Belki bazı noktaları. Ama ilim Müslümanın yitiği olduğu için her insandan alınacak bir şey vardır. Yeter ki hikmetle konuşsun karşı taraf. O hikmeti almak, o faydayı almak, o maslahatı almak Müslümanın yapacağı iştir ki Müslüman az önce de ifade ettiğim gibi yitiği ilimdir, bulduğu yerde onu alır. Yani Rabbaniliğin ifadesi, Rabbaniliğin keyfiyeti neymiş güzel abiler? Kitabı talim etmek ve insanlara talim ettirmek. Gene bu ilmin, hani dedik ki Allah peygamberleri üstün kılmıştı, onların arasından ilim verilenleri, o da kitabın ilmiydi. Onun da o ilmin de nasıl talim ettiğini açtık hep. Allah subhanahu teala gene ayette diyor, يَا اَيُّا الَّذِينَ اَمَنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفْسَحُوا. Ey iman edenler, size yer açın denildiği zaman meclislerde, kalkın denildiği zaman kalkın. Allah içinizden inanmış olanları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah işlediklerinizden haberdardır. Allah ayette böyle söylüyor. Bu ayet nüzul sebebi irdelendiği zaman görülecektir ki burada Allah sahabeye edep öğretiyor peygamberin meclisinde. Burada ama demiyor ki peygamber geldiğinizde, kendilerine ilim verilenler geldiği zaman. Çünkü innel ulema varisetul enbiya, alimler peygamberlerin mirasçıları. Yani onların koltuklarında oturuyorlar. Allah subhanahu ve teala meclis adabını sahabeye ve dolayısıyla bize öğretiyor. Size yer açın denildiği zaman yer açın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan sevdiği, değer verdiği insanlar geldiği zaman ne yaparmış sünneti gereği? Ayağa kalkar, onlara sarılır, yer açar, hemen yanına oturtturulmuş. Öyle değil mi? Veya başka bir şey olduğu zaman, içeri bir yabancı geldiği zaman, kardeşinize yer açın deyip, Allah Resulü emretmiş, yer açtırmış. Yani meclisin idaresini Allah ona vermiş. Niye? İlim olduğu için, o ilimle amel ettiği için, hıfz ettiği ve onu insanlara hıfz ettirdiği için, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bildiği için, haramı helali iyi talim ettiği için, vaciplerden haberdar olduğu için insanları yönlendirmiş. Allah da o yüzden ayette diyor, size böyle söylendiği zaman itaat edin. Allah içinizden inanmış olanları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltmiştir diyor. Mesela ilim talebinin tek fazileti, tek faydası kitabı talim etmenin ve hıfzla beraber bunu öğrenmenin tek faydası Rabbani olmak değildir. Tabi Rabbani olmak en temel sebebi de, en güzel meyvesi de. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki, hangi kavim Allah'ın kitabını öğrenmek için Allah'ın evlerinden bir evde toplanırsa, Allah diyor onların üzerine sekinet indirir. Allah onların üzerine sekinet indirir. Allah buraya indirsin sekinetini, rahmetini indirsin Rabbim buraya. İnsan ilim talep ettiği müddet boyunca sahih bir hadiste de söylendiği gibi innel melaikete la tadavu ajnahataha ala talibil ilmi ridan. Melekler ilim talebelerine, ilim talep edenlere razı olarak kanatlarını gererler üzerlerine diyor. Görülen şeyler değildir bunlar, manevi alemlerdir. O yüzden ilim talebi Allah'ın meleklerle bizi korumasına sebep olacak, başka bir güzel hasreti de doğuracaktır. Dolayısıyla şeytanların bize eza etmelerini, çoluk çocuğumuza, ehlimize eza etmelerini bizden uzak tutacaktır. O yüzden Müslümanın ilim talebine ömrünün sonuna kadar devam etmesi gerekir. Hatta bir gün Müslüman cinin bir tanesinin nasihatiyle karşılaşmıştık. Şeytanlardan korunmanın, sakınmanın yollarını anlatırken diyordu ki, şeytanlardan sakınmak isteyen ilim okusun diyordu. Normalde diyebilir Kur'an okusun. Yüzüne herkes Kur'an okuyor. Hafızlar var, aynı ezaya maruz kalıyorlar. O bize demişti ki o zaman nasihat olarak, bunlardan kurtulmak, ezalarından kurtulmak isteyen ilim okusun. Çünkü ilim talebesinin üzerine sekinet iner, ilim talebesinin üzerine melekler kanatlarını gererler, Allah'ın rahmeti onun üzerinde olur ve dolayısıyla bu gibi şeytanın eza vereceği zararlar da o kişiden defolmuş olur. Son hadisle bitiriyorum inşallah. Kaldığımız yerden bir dahaki derse Allah nasip ederse devam edeceğiz inşallah. Şeyh bu ayetler ki bu ayette Ali İmran suresi 38 ve 39. ayette en son yazdım, okudu. Ayşe'den şimdi hadisi getiriyor. Devam ediyor Şeyh Muhammed. وَعَنْ اَعِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَا صَفَرَتِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَى فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاكٌ لَهُ اَجْرًا. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, el-mahir, mahiretli olan, bil-Kur'an, Kur'an'ı güzel okuyan, tecvid kaideleriyle Allah güzel sesle rızıklandırmıştır onunla, güzel bir tilavet ile, kim güzel maharetli bir şekilde Kur'an okursa diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, مَا سَفَرَتِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ. Kiram-ı Berara melekler için Abese suresinde söylenmiştir. Abese suresindeki ayet nasıldı? كِرَامِ الْبَرَرَةِ قُتُلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَةِ. Ayet de öyle söylüyor. Meleklerden bahsederken. Yani insan böyle okursa onun hasıl olacak ecrinden bahsediyor Resulullah. Allah ona koruma gene meleklerle verebilir. Allah ona güzel ecirler verebilir. Devamında da diyor ki hadisin, "Vellezî yakra'ul Kur'âne ve yetetâ'ta" Kur'an'ı kekeleyerek okumak demek. Bir Müslüman var, tecvitte çok vakıf değil, çok kuvvetli de değil okuması, zayıf. O da şey yapıyor, kekeleyerek, zorlanarak, sıkılarak, şeytan diyor bırak zaten düzgün okuyamıyorsun. Hep vesvese veriyor. Öyle bir şekilde okuyor. وَهُ عَلَيْهِ شَاقٌ. Ona da bu meşakkat oluyor. فَلَهُ اَجْرًا لَهُ اَجْرًا. Ona iki ecir vardır diyor. O birincisinin yaptığın iki katı ecir vardır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. اَخْرَجَهُ onu diyor ikisi çıkarmış. Kastettiği kim? Bukhari ve Müslim. Yani muttefekun aleyh. Bukhari Osman'dan başka bir lafız getirmiş. Onu bir dahaki derse bırakacağım inşallah. Ama bu Ayşe'nin rivayeti muttefekun aleyh olan bir rivayet. Burada açıkça görülüyor ki Kur'an talim ederken, Kur'an hıfz ederken, talim ederken ettirirken fark etmez. Çekilen meşakkat ne kadar fazla olursa hasıl olacak ecir de inşallah o kadar büyük olacaktır. Bu ecrin büyük olması neden böyledir? İnsanları ilme teşvik etmek içindir. Çünkü şeytan çoğu zaman bırak der insana. Yıldırır. Belli bir noktadan sonra ya tamam artık bırakman gerek gibi böyle kandırmacalar, tuzaklarla beraber insanı hayırdan uzak tutmaya çalışır. O yüzden Resulullah bizi ilme teşvik ederek aleyhissalatü vesselam diyor ki kim zorlanarak yaparsa, mesela bir adam vardır, ilim talebesidir, öteki de ilim talebesidir. Bu adam 15 dakika okur, bir sayfa ezber yapar. O adam 20 saat akşama kadar okur, anca yapar. Bu adam 15 dakika yapar, yatar aşağı. Öteki adam 20 saatini verir. Bu ikisinin ecri bir olmaz. Allah Azze ve Celle meşakkati çok olduğu için buna kat kat daha fazla verecektir. Allah iyilikleri birden 700'e kadar ne yapar? Yolda arttırır. Hasenatı de kötülükleri de sadece misliyle yazar. O yüzden bir adamın ilimdeki zekası Allah katındaki fazileti değildir. Bu hadis bunu da gösterir. Ve bir adamın anlayıştaki bazı taksiratları, eksiklikleri de onun faziletsizliğini göstermez. Fazilet, Allah için çekilen meşakkat ve samimiyetle alakalıdır. Eğer meşakkat ve samimiyet varsa, bir uğraş ve tabii bir insana Allah hem zeka hem meşakkat ve samimiyet verdiyse bu Allah'ın o kula faziletidir. Ona da kimsenin haset etmemesi gerekir. Çünkü Allah İbrahim Aleyhisselam için diyor, onunla alakalı ayetleri anlatırken اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Allah'ın faziletinden verdiğine mi insanlar haset ediyorlar diyor. İbrahim kendi istemedi ki nübüvveti kavmi içerisinde. İbrahim'e sormadı Allah sana mı vereyim, başkasına mı vereyim diye. Allah faziletinden İbrahim'e vermiş. İbrahim'e Musa'ya vermediğini vermiş. İsa'ya vermediğini vermiş. Kalkıp İsa ile Musa'nın haddi değildir ki, haşa, onlar zaten öyle bir fiilden de beridirler de. İbrahim'e verilen nimeti sorgulasınlar. Bazen dediğim gibi insan şükrünü yerine getirir, o zeka onun için fazilet olurken, bazen şükrünü yerine getirmezse o Allah'ın verdiği nimetin, o insan için de musibet olur. Her nimet böyledir. Allah'ın kula verdiği her nimet, mesela buradaki mescit mesela. Allah Müslüman, çoğu Müslümanlar cemaat değiller, bir mescitleri yok. Böyle ilim talep edecekleri, teravihleri kılacakları, itikafa kalacakları değil mi? Namazlarını cemaatle ifade edecekleri. Bu bir nimettir. Bunun şükrünü yerine getirirse bu topluluk, onlar için hayır olur. Ama bu topluluk bu nimetin şükrünü yerine getirmez. Tıpkı kavmin, işte Resulullah'ın ayette dediği gibi, Allah onun sözünü naklediyor. Rabbi kavmin Kur'an'ı mahcur bıraktı. Yani kavmin Kur'an'ı yetim bıraktı diyor. İnne kavmi ittehazel Kur'an'ı mahcura. Yanlış hatırlamıyorsam böyle. Kavmin Kur'an'ı mahcur bıraktı ya Rabbi. Yetim bıraktı. Niye? Talim etmediler, onun hakkını yerine getirmediler, ifa etmediler, amel etmediler. Her nimet, çocuk mesela. Yani çocuk iyilik yaptıkça babaya ecir yazılır değil mi? İslam'da herkes bilir ama bugün nice insanlar Allah'ın verdiği evlatlarla Allah'a şirk koşuyorlar. He? Nimet onlar için musibetken buradaki adam için şükür vesilesi. O yüzden ilim talep ederken de eğer kolaylıklar varsa kişi şükrünü yerine getiriyorsa bu Allah'ın o kişiye bir faziletidir. Kişi şükrünü yerine getirmiyorsa bu onun için musibettir. Hayır değildir. Fazilet Allah katındadır. O yüzden Allah diyor وَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ اِتَّقَى Kimse nefsini tezkiye etmesin, temize çıkarmasın. Allah kimin Allah'tan daha fazla korktuğunu en iyi bilendir. İnşallah bir dahaki dersimize Allah nasip ederse diğer rivayetle devam edeceğiz. Risalenin geri kalan kısmıyla devam edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخِرِ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk